आंखें उसको नहीं पा सकती और वो आंखों को पाता है। बाद फरमाते हैं रोयत जो है ये आम है, इदराक खास है। इदराक इस तरह किसमें इहाता होता, किसी चीज का पूरे तरीके से इहाता करना, तो ये इहाता तो आखिरत में भी नहीं हो सकता खुदा का। वो तो सिर्फ ऐसा ही होगा जैसा हजूर ने फरमाया, रह तो नूरन फसजत तो लो, नूर को देखा सजदे में गिर गया मैं, समझे नहीं। तजलियात नजर आएंगी इंसानों को, इहाता नहीं हो सकता। इदराक का मान होता है पूरी तरीके से किसी चीज तक पहुंच जाना, मिल जाना, इहाता कर लेना, उसका तूल अर्ज और तमाम हालत को मालूम कर लेना, ये नहीं हो सकता। रोयत होगी तो सिर्फ इतनी हद तक कि खुदा की तजल्ली नजर आएगी तो इंसान उस पर लुत्फानंदोज होंगे, इसी हद तक है, इससे आगे नहीं। और फरमाया वह लतीफ, वो बहुत लतीफ के दो माने होते हैं, एक मेहरबानी करने वाला और दूसरा ये है बहुत ज्यादा लताफत वाला, बहुत बारीक बीन और खबीर, हर चीज की खबर रखने वाला। लिहाजा माबूद वही है, ना उसका कोई बेटा है, ना औलाद है, ना उसको इन चीजों की जरूरत है और ना किसी और के अंदर उसकी इन सिफात मुख्तसा में से कोई सिफत पाई जाती। कोई ऐसा लतीफ भी नहीं है, अलीम कुल भी नहीं है, कोई रब भी नहीं है, कोई खालिक भी नहीं है, कोई बदी भी नहीं है उसके सवा। लिहाजा ला इलाहा इल्लाहु, कोई इलाह भी उसके सवा नहीं है, इबादत के काबिल भी वही जात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ تَحْقِيقٍ، آ چکی ہیں تمہارے پاس بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے، فَمَنْ أَبْصَرَ، جس نے دیکھا ان بصیرت کی باتوں کو، فل نفس ہی، پس اپنے نفس کے فائدے کے لیے، وہ من عمیہ، اور جو اندھا بنا رہا، فعلیہا، پس اسی پر پڑے گا اس کا وبال، اور نہیں ہوں میں تم پر نگاہبان، وکذالک، اور اسی طرح ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں دلائل، اور تاکہ یہ لوگ کہیں درستہ آپ نے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم بیان کر دیں اس کو ان لوگوں کے لیے جو دانشور ہیں، اتبع، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیروی کریں اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی عبادت کے لائق اس کے سوا، وعارض، اور آپ اعراض کریں شرک کرنے والوں سے، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور نہیں بنایا ہم نے تجھ کو ان پر نگہبان، اور نہیں ہیں آپ ان پر وکیل، ذمہ دار۔ اللہ تعالی نے شرک کے رد میں دلائل پہلی آیات کے اندر بیان فرمائے، اور دلائل دونوں قسم کے، عقلی اور نقلی، دونوں قسم کے دلیلوں کا ذکر گزر چکا ہے، مزید اور بھی آگے آئے گا بیان۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر اللہ تعالی نے فرمایا، ان کے راستے کا، اور سابقہ کتابوں کا بھی ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ اللہ تعالی نے انسانوں پر جو انعامات فرمائے ہیں اور کائنات کے اندر جو اس نے مختلف قسم کے نظام اور مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں، تو ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالی نے توجہ دلائی ہے اور آیات قدرت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی کی ذات اور صفت کو سمجھنے کی تعلیم دی ہے، تو مختلف دلائل بیان فرمائے، پہلے انسان کی تخلیق اور اس کے علاوہ رات دن کا اختلاف، سورج چاند کا چلنا، ستاروں اور سیاروں کی حرکت اور رفتار، اور پانی کا آسمان کی جانب سے برسانا، اور اس سے طرح طرح کی چیزیں، سبزہ وغیرہ، دانے، اناج اور پھل، کمال درجے کے عمدہ پھل، کھجوریں، انگور، زیتون، انار، اللہ نے ان سب چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، انظرو، ان پھلوں کی طرف ہی دیکھو، ان کے پکنے کی طرف دیکھو، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں دلائل ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ہر چیز پر نظر کر کے اس سے اللہ تعالی کی وحدانیت کو سمجھتے ہیں اور وہ ایمان کو قبول کرتے ہیں. افسوس ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اتنے واضح چیزوں کے بعد بھی اللہ کے لیے شریک بنا رکھے ہیں، جنات میں سے کوئی، انسانوں میں سے کوئی، ملائکہ میں سے، حالانکہ جو ان صفات کا مالک ہے، مثلا ابداع، نیست سے ہست کر دینا، اور خالق اور علیم کل، تمام ذرے ذرے کو جاننے والا اور رب، حقیقت میں وہی معبود ہے اور کوئی دوسرا معبود نہیں ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور وہ اللہ ہے تمہارا پروردگار، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، باریک بین ہے، لطیف ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، مادی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. تو جس کی یہ صفات ہیں، حقیقت میں معبود وہی ہے، کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا، نہ کوئی الہ ہو سکتا ہے، اور یہ صفات تو اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو ان سب چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اب اللہ نے فرمایا، قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے. بصائر بصیرت، بصر آنکھ کا دیکھنا، اور بصیرت دل کی روشنی، دل کے اندر جو انسان کے روشنی، علم، یقین، جو چیز ظاہر ہوتی ہے اور دل سے انسان اس کو جانتا ہے، وہ بصیرت کہلاتی ہے. بصارت ظاہری آنکھوں سے اور بصیرت قلب کی آنکھوں سے. تو تمہارے پاس تحقیق بصیرت کی باتیں آ چکی ہیں. بصیرت کی باتوں سے مراد یہی عقلی اور نقلی دلائل، یہ جن کا پیچھے ذکر ہو چکا، ان میں ہر ایک چیز ایسی ہے جو انسان کے اندر بصیرت پیدا کرتی ہے، اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ واقعی خدا تعالی وحدہ لا شریک ہے. اور یہ عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، مشاہداتی دلائل بھی ہیں جو انسان اپنے مشاہدے سے دیکھتا ہے، روزمرہ مشاہدہ کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا، بصیرت کی باتیں، دل میں روشنی پیدا کرنے والی ایسی باتیں تمہارے رب کی جانب سے آ چکی ہیں. فمن ابصر، جس نے دیکھا، اب ان آیات کو جو عقلی بھی ہیں دلائل نقلی بھی ہیں جس نے دیکھ لیا سمجھ گیا فلنفسی اپنے نفس کے بھلے کے لیے ہوگا. یہ دلائل سمجھ کر جس آدمی نے اللہ کی وحدانیت کو جان لیا اور یقین لایا قلب کے اندر اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو ہوگا, وہ پاک ہو جائے گا بلند ہو جائے گا نجات کا مستحق بن جائے گا قرب خداوندی کا استحقاق اس کے اندر پیدا ہو جائے گا مقربین کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے گی اچھے گروہ میں اس کا شمار ہوگا بہترین سوسائٹی کا فرد بن جائے گا وہ حضیرت القدس کا ممبر بن جائے گا. اس کا فائدہ اس کی ذات کے لیے, اس کا فائدہ خدا کو نہیں ہے, خدا تو بے نیاز ہے. تو جو ایمان لاتا ہے یا نیکی کرتا ہے اس کا فائدہ خود اس کی ذات کے لیے اپنے بھلے کے لیے. ومن عمیا اور جو اندھا بنا رہا نہ عقلی دلیل پر غور کیا نہ نقلی دلیل کو سن کر سمجھا اور وہ اندھا ہی بنا رہا. ظاہر ہے کہ آنکھیں جو آدمی بند کر دے وہ اندھا ہی ہوتا ہے, دل سے غور ہی نہ کرے دماغ سے سوچے ہی نہ. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا انہا لا تعمل الابصار ولیکن تعمل القلوب التی فی الصدور, سورہ حج کے اندر یہ آیت ہے. دیکھو عام طور پر یہ ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, کوئی کوئی آدمی اندھا بھی ہو جاتا نابینا بھی ہو جاتا ہے ہو جاتے ہیں آدمی. عام طور پر علم ایمان نیکی کے اعتبار سے ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں درے ہوئے ہیں. دل اندھا ہو گیا دیکھتے نہیں, بصیرت ہی نہیں. تو بصیرت کیسے پیدا؟ بصیرت تو غور سے فکر سے توجہ سے طلب سے تڑب سے جذبے سے اس سے پیدا ہوتی ہے. تو وہ اندھا بنا ہوا ہے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اگر سورج بھی طلوع ہو لیکن ایک آدمی آنکھیں بند کر دے یعنی اپنے آپ کو اندھا بنا لے تو اس کو سورج بھی نظر نہیں آئے گا, کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. یہی فرمایا اور جو اندھا بنا رہا فالحا اس کا وبال اس کی ذات پر ہی پڑے گا, اس کے نفس پر ہی پڑے گا. کسی کا کیا بگاڑ ہے, خود اس کا برا ہوگا. وہ محروم ہو گیا نیکی سے اور بلندی سے نجات سے, اس کا وبال اسی پر پڑے گا. تمام نیکی اور بدی کا قانون اللہ نے اسی طرح سمجھایا, لہا ما کسبت والہا ما اکتسبت, جو انسان نے اچھا کام کیا سو اس کے فائدے کے لیے ہے اور جو برا کام کیا سو اس پر ہی پڑے گا وبال, دوسرے پر نہیں. اس کے بدلے میں دوسرے کو نہیں پکڑا جائے گا, اسی پر اس کا وبال پڑے گا. قانون یہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے علم فقہ کی تعریف بھی یہی کی. علم فقہ کون سا ہے؟ معرفت النفس ما لہ و ما علیہا, انسان کا نفس ان چیزوں کو بھی جان لے جو اس کے لیے مفید ہیں اور ان چیزوں کو بھی جان لے جو اس کے لیے مضر ہیں. علم فقہ کی تعریف فرمائی. علم حدیث کی تعریف تو اس طرح کرتے ہیں کہ معرفت قول رسول و فعل ہی و تقریری, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک آپ کا عمل اور آپ کے سامنے جو چیز کی گئی ہو اور آپ نے اس کو روکا نہ ہو, وہ بھی حدیث ہے. اور فقہ کی تعریف یہ کہ انسان ان چیزوں کو پہچان لے جو انسان کے نفس کے لیے مفید ہیں اور جو اس کے لیے مضر ہیں, اس کے پہچاننے کا نام فقہ ہے. آپ فقیہ ہو گیا من یعنی سمجھ پیدا ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق آدمی میں دو باتیں نہیں ہوں گی, یاد رکھیں, ایک حسن خلق و فقہ فی الدین, دین میں سمجھ بھی نہیں ہوگی اور اخلاق بھی اچھا نہیں ہوگا. جس میں دیکھو کہ بد اخلاقی کی بات پائی جاتی ہے اور دین کی بات کو نہیں سمجھتے, سمجھ لو منافق ہے. یہ عملی منافقوں سے دنیا بھری ہوئی ہے. اعتقادی منافق تو حضور کے زمانے میں تھے, اب کسی اعتقادی منافق کا علم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود نہ بیان کرے اپنے بارے میں, کیونکہ وہی الہی تو نازل نہیں ہوتی کسی پر. لیکن عملی منافق نشانی سے پہچانا جائے گا. بد اخلاق ہے سمجھ لو منافق ہے یہ آدمی, دین میں سمجھ نہیں رکھتا سمجھو منافق کے آدمی. حضور نے یہ فرمایا. اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو من یرد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، بخاری کی یہ روایت، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتا، وہ دین کی باتوں کو سمجھنے لگتا، توحید بھی سمجھے گا، وہ بدعت کو بھی سمجھے گا، وہ شرک کی بات کو بھی سمجھے گا، وہ کفر کو سمجھے گا، وہ معصیت کو سمجھے گا، یہ تمام اس کے اندر فہم پیدا ہو جائے گا، یہی انسان کا کمال ہے۔ تو فرمایا ومن عمیا، جو اندھا بنا رہا فعلیہا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا، نہ اس نے غور کیا، نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ بصیرت پیدا کی، سمجھے نہیں، آنکھیں بند رکھی اور حقیقت کو نہ پہچان سکا، فرمایا اسی پر اس کا وبال ہوگا، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، مجھے اللہ نے نگہبان نہیں بنایا، مبلغ بنایا، بلغ مان دلائے لیکھ نگہبانی کہ میں تمہارے کاموں کی نگہبانی کروں کہ کون اچھا کر رہا ہے، کون برا کر رہا ہے، سمجھ نہیں، میں اس پر تمہیں گرفت کروں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، مالک کا کام ہے، میرا کام تو ہے فریضہ رسالت کو ادا کرنا، پہنچا دینا، سمجھا دینا، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں دلائل مختلف عقلی انداز میں، نقلی انداز میں، کئی اللہ کے نبیوں کے واقعات بیان کر دیے سمجھانے کے لیے، نیک آدمیوں کی بات بیان کر دی تفہیم کے لیے، برے آدمیوں کا ذکر کیا تفہیم کے لیے، سمجھ جاؤ، تو اللہ پھیر پھیر کر مختلف طریقوں سے بیان فرماتا ہے، فرمایا پھیر پھیر کر، ولی یقولو، اور تاکہ یہ لوگ کہہ دیں، کہیں یہ لوگ درس کا، آپ نے تو پڑھا ہے کسی سے، درس کمانے پڑھنا سیکھنا، کہ آپ تو امی ہیں، ناخواندہ ہیں، آپ نے تو کہیں کالج میں، کہیں سکول میں کسی استاد سے تعلیم تو نہیں حاصل کی، تو ایسی کمال درجے کی چیزیں آپ کہاں سے لا رہے ہیں، تو یہ لوگ کہیں گے آپ دوسروں سے سیکھ کر کے لا رہے ہیں۔ چنانچہ مشرک بھی، عیسائی ہو، یہودی بھی یہی کہتے تھے، آج بھی عیسائی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے، دوسروں کی کتابوں سے اخذ کر کے بیان کیا، انجیل سے لے لیا، تورات سے لے لیا، پرانی کتابوں سے لے لیا، تو یہ حالانکہ یہ غلط بیانی تھی، اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتلایا، اللہ نے احسان فرمایا، براہ راست اپنی جانب سے تعلیم دی، کسی سے سیکھا نہیں، مگر معترض لوگ یہ کہیں گے آپ تو سیکھ کر کے آئے ہیں کسی سے، تو اس سے کیا ہوگا، حجت ان پر تمام ہو جائے گی، آپ کا فریضہ مکمل ادا ہو جائے گا، وہ جب یہ بات بھی کہیں گے، اگرچہ یہ بات بطور اعتراض کے کہیں گے، لیکن حجت ان پر تمام ہو جائے گی، وہ کل نہیں کہہ سکیں گے ہمیں معلوم نہیں ہوا، بتلایا نہیں، تم تو کہہ رہے تھے یہ کہ یہ ایسی باتیں کہاں سے لایا، کسی سے سیکھ کر لایا، اقرار تو کر لیا، حجت تم پر تمام ہو گئی۔ بعض فرماتے ہیں دارستہ کا لفظ بھی پڑا گیا، دارستہ یا درستہ کا معنی مٹ جانا بھی ہوتا ہے، مٹا دینا، محو کر دینا، مٹا دینے اور محو کرنے سے مراد یہ ہے کہ پرانی باتیں ہیں، یہ بہت دیر سے یہ باتیں سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، بڑی پرانی باتیں آپ نے کہی ہیں، نئی بات نہیں کہی، ان لوگوں کا کہنا بطور اعتراض کے ہے، لیکن اقرار ضرور ہے اس کے اندر، اللہ نے فرمایا اللہ اقرار کرا دے گا ان سے کہ ہاں واقعی بیان کی، بڑی پرانی باتیں بیان کی، یہ پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ایسی باتیں پہلے بھی بیان کیا کرتے تھے، کسے کہانیاں ہیں یہ، ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری فرمایا لینو بھائی یہ نہ ہو، تاکہ ہم اس کو واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو دانش مند ہیں، وہ عقلی نقلی سب دلائل کو سن کر وہ جان لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں اور یقین لاتے ہیں، ان کے لیے بھی بات واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے، اتبع ما اوحی الیک، جو تیرے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اسی کی پیروی کریں، ये लोग ऐसे ही कहते रहेंगे, اعتراض کریں گے، انکار کریں گے، کبھی کہے گا یہ پہلے کیسے کہانیاں لے لا رہا ہے، کبھی کہتا ہے بیان کر دیا ہم نے سن لی ہے اس کی باتیں، یہ ہمارے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی، کبھی کوئی کچھ بات کہیں گے، کبھی کہیں گے خدا نے انسانوں پر کچھ نازل ہی نہیں کیا، یہ طرح طرح کی باتیں کرتے رہیں گے، لیکن آپ ان کے مقابلے میں جو وحی الہی آتی ہے اس کا اتباع کرتے چلے جائیں، جو حکم خداوندی آتا ہے وحی آتی ہے اسی کی پیروی کریں، نہ دیکھیں ان کے اعتراضوں کی طرف ہو کہ یہ کیا کہتے ہیں، آپ اپنے مشن پر اور اپنے عقیدے پر اور اپنے عمل پر اور اپنے طریق پر جمے رہیں اور اسی پر عمل کرتے رہیں، اور دیکھ لیں کہ یہ جو وحی الہی آپ پر نازل کی گئی ہے، اس وحی الہی میں سب سے بڑی بات یہ ہے لا الہ الا ہو، وحی الہی میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانو اور اسی کی فرما برداری کرو، اتباع وحی الہی میں سب سے بڑی بات، اہم اور مقدم بات یہی ہے لا الہ الا ہو، اتباع وحی جب ہوگا یہی ہوگا، جہاں اتباع وحی چھوڑا وہاں شرک ہوگا، وہاں بدعت ہوگی، وہاں گناہ ہوں گے، معاصی ہوں گے، مظالم ہوں گے، حق تلفی ہوگی، سب باتیں آئیں گی، اتباع وحی الہی ہوگا سب سے پہلا نمبر تو اللہ کی وحدانیت کو ماننے کا ہے لا الہ الا وعارض عن المشرکین، اور شرک کرنے والوں کی طرف دھیان نہ کریں آپ، جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، اعراض کریں، اور فرمایا کہ دیکھو اللہ نے وسائل اسباب تمام چیزیں مہیا کر کے راستہ واضح کر دیا ہے، تو ولو شاء اللہ ما اشرک، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، چاہنے سے مراد یہ ہے ولو شاء اللہ لہد الناس جمیعا، جیسا دوسری آیت سب لوگوں کو مجبور کر دیتا ہدایت کے راستے پر، کر سکتا تھا لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، مجبور نہیں کرتا، وہ کہتا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ہم نے قوتیں دے دی ہیں، وسائل مہیا کر دیے ہیں، تو اب جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے، ایمان اختیاری معتبر ہے، اضطراری معتبر نہیں، جبری ایمان معتبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، جبرن تو کسی کو دین میں لانے کا حکم ہی نہیں ہے، تو یہ ہے اگر خدا چاہتا سب کو سیدھا تیر کی طرح ایک ہی راہ پر کر دیتا، لیکن جبر ہوتا ہے، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اللہ جبر نہیں کرتا، ساری قوتیں وسائل اسباب ظاہری باطنی دے کر یا اپنی مرضی سے ایمان لاؤ، اور یہ سن لو من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور پھر جو کفر کرے گا تو آگے جہنم بھی تیار ہے، یہ بھی یاد رکھو، وعید بھی ساتھ سنا دی، جنت کی صورت ایمان کی سرور میں کامیابی کی بشارت، اور ساتھ ہی ناکامی کی سرور میں جہنم کی وعید بھی سنا دی اللہ تعالیٰ، اگر کفر کرو گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، ایمان لاؤ گے تو راضی ہوگا، تو منو یرزا لکم ولا یرزا عباد الکفر، اپنے بندوں سے کفر کو خدا پسند نہیں کرتا، لیکن توفیق دیتا ہے، نولی ہی ما تولا، اختیار سلب نہیں کرتا، تو کفر کرنا چاہتے لے کر لے، لیکن انجام بھی برا ہوگا دیکھ لینا، تو اللہ اگر مجبور کرتا تو کر سکتا تھا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، تو کسی کو مشرک نہ رہنے دیتا، سب ہی مومن ہوتے، لیکن یہ حکمت کے خلاف، پھر تو امتحان بھی نہ ہوتا، نبلوکم بالخیر وشر فتنہ، اللہ نے آزمائش کی ہے، اختیار دیا ہے، قوتیں دی ہیں، وسائل مہیا کیے ہیں، چھوڑ دیا اپنی مرضی سے ہی ماننا، وما جالنا کالے، آپ کو کوئی نگہبان تو نہیں بنائے، اور آپ کوئی وکیل ذمہ دار بھی نہیں ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے داروغہ ہوتا ہے، لستا علیہم بمسیطر، لستا علیہم بجبار، زور سے پکڑ کر کسی کو ہٹا دینا یہ نہیں آپ کا کام، سمجھا دینا ہے، پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے، جو مانے گا فلا پا جائے گا، جو نہیں مانے گا اللہ اس سے گرفت کرے گا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، تسلی دے دی اس میں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، جو لوگ کفر شرک کرتے ہیں وہ خود بھگتیں گے اس کا برا انجام، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا ولا تسلوا عن اصحاب الجحیم، جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں، یہ ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کیوں جہنم میں آئے ہو تم بتلاؤ. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کام تبلیغ کی ہے یا نہیں کی، لوگوں کو سمجھایا ہے یا نہیں سمجھایا، اور اپنا فریضہ پورا کیا یا نہیں، اس سے سوال ہوگا. آگے کوئی جہنم میں جاتے تو خود وہ جواب دہی کرے گا، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ کوئی کارساز اور کوئی ذمہ دار داروغہ نہیں ہے ان پر کہ آپ جبرن ان کو برائی سے روک دیں، کفر شرک سے روک دیں اور جبرن ایمان کے دائرے میں ان کو لائیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل انما الآيات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، اور آل ایمان تم برا نہ کہو ان کو جن کی پرستش کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا، پس وہ برا کہنے لگیں گے اللہ تعالی کو تجاوز کرتے ہوئے نادانی سے. اسی طرح ہم نے مزین کیا ہے ہر امت کے لیے ان کا عمل، پھر وہ اپنے رب کی طرف پھر ان کے رب کی طرف ہی ان کا لوٹ کر جانا ہے، پس وہ بتلا دے گا ان کو جو کچھ وہ کام کیا کرتے تھے. واقسمو، اور قسمیں اٹھائی ان لوگوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کہ اگر آئے گی ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بے شک نشانیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اے ایمان والو تم کو کیا معلوم انہا اذا جات، وہ نشانیاں جب آ جائیں تو یہ لوگ ایمان ہی لے آئیں گے. ونقلب افئدتہم، ہم پلٹتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جس طرح کے وہ ایمان نہیں لائے اس پر پہلی مرتبہ، اور ہم چھوڑتے ہیں ان کو وہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات کے اندر مشرکین اس شرک کی تردید فرمائی، اور عقلی اور نقلی دلائل کا ذکر فرمایا پہلے، اور پھر اس پر تبصرہ کیا کہ تمہارے پاس عقلی دلیلیں بھی اور نقلی دلیلیں بھی، جو انسان میں بصیرت پیدا کرتی ہیں وہ پہنچ چکی ہیں. تو اب جو آدمی دیکھے گا تو اپنے بھلائی کے لیے دیکھے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا وہ اس کا وبال اسی پر پڑے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ زور سے ان کو اس برائی سے منع کرے یا ان کے دلوں میں ضروری ایمان ڈال دے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. البتہ حجت تمام کرنا ہے. اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے متبعین کے ذریعے جہاں تک دلائل کرنے کا، بیان کرنے کا اور نشانیاں پیش کرنے کا اور اسباب ہدایت مہیا کرنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ پوری طریقے سے کر دیا گیا ہے. کذالک نصرف الآیات، اور تبیین بھی فرما دی گئی ہے، لبینہ لقوم یعلمون، بیان کر دیا ہے. اب کوئی نہیں مانتا تو وہی ذمہ دار ہوگا، آپ کوئی اس پر وکیل یا داروغہ اور ذمہ دار نہیں ہے. آپ کا فرض ہے کہ آپ وہی الہی کا اتباع کریں، جس میں اہم ترین بات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہے. لا الہ الا اللہ، شرک والوں کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ مجبور کرتا سب کو تو کر سکتا تھا کہ کوئی بھی شرک نہ کرتا، لیکن یہ حکمت کے خلاف ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے، قوتیں عطا فرمائی ہیں، توانائیاں دی ہیں، اور پھر انسان کو فہم اور عقل کے جوہر سے نوازا ہے، اور پھر اس کو یہ اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ ایمان کو قبول کرتا ہے یا کفر کو اختیار کرتا ہے. جیسا بھی وہ کرے گا اس کا بھگتان اور اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی. تو اگر مجبور کرتا تو یہ مکلف بنانے کی حکمت کے خلاف تھا. اللہ نے مکلف جو بنایا ہے تو اختیار بھی دیا ہے. تو یہ بات سمجھانے کے بعد اللہ تعالی نے پہلے یہ کہ اتباع وحی الہی کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ حق کے تبلیغ اور نصیحت، یہ آپ کا فرض ہے، اس کو ادا کریں. جو لوگ کفر یا شرک میں منہمک ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور وہ باز نہیں آتے، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. آپ کے ذمہ تو سمجھانا ہے. یہ لوگ عناد، ضد، ہٹ دھرمی کی وجہ سے برائی میں پڑے ہوئے ہیں، بدعقیدگی اور شرک اور کفر میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں اخلاقی تعلیم بھی سمجھائی ہے کہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے سلسلے میں بحث و مباحثہ بھی کرنا پڑتا ہے اور مناظرہ بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سلسلے میں اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ کسی وقت غصے میں یا ناراضگی میں آ کر ان کافروں کے معبودوں یا مقتداؤں کو برا بھلا کہنے لگیں، جس کی وجہ سے ان میں ضد اور چڑ اور زیادہ بڑھ جائے. تو اس کی اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی، کیونکہ پھر یہ لوگ تعدی اور تجاوز کرتے ہوئے اللہ تعالی جو معبود برحق ہے اس کو برا بھلا کہنے لگیں گے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بزرگ ہیں اور اللہ کے مقرب ہیں، ان کو برا بھلا کہنے لگیں گے، سب ستم کرنے لگیں گے. اس لیے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنے سے منع کیا. اگر اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور یہ زیادہ چڑ پیدا ہوتی ہے تو آپ یہ نہ کریں، اس سے منع فرمایا، کیونکہ یہ لوگ جہالت اور نادانی کی وجہ سے خدا تعالی کی ہستی جو واجب التعظیم ہے اور معبود برحق ہے اس کی شان میں گستاخی کرنے لگیں گے، یا بزرگان دین یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت اور تحقیر کرنے لگیں گے. تو اس کی اجازت نہیں دی گئی. یہ ہے اخلاقی تعلیم. دوسری جگہ تبلیغ کے اصول جہاں بیان کیے گئے ہیں وہاں ایک بات نرمی سے اور سہولت سے سمجھانے کی کوشش کرو. جب چڑ آ جائے گی اور ضد اور عناد آئے گا تو بات لوگ نہیں سمجھیں گے، اور پھر ادعو الی ربک الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، دانشوری کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف آپ دعوت دیں، اور اچھے پیرائے میں، موعظۃ الحسنہ. اگر جھگڑے کی بھی نوبت آئے، جادلہم باللتی ہی احسن، بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ آپ مباحثہ بھی کریں، لیکن اگر اس میں کوئی بد اخلاقی کا سلسلہ آنے کا امکان ہو، اس کی اجازت نہیں دی. تو یہاں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ بے شک تبلیغ کرنا اور سمجھانا، نصیحت کرنی، یہ تو برحق بات ہے، صحیح اور درست ہے، لیکن اس کے دوران میں اگر ایسا ہو رد کے سلسلے میں کہ ان کے معبودان باطلا کو برا بھلا کہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ چڑ جائیں، سو اس کی اجازت نہیں دی. الفاظ یہ ہیں: ولا تسب الذین، اور برا نہ کہو ان لوگوں کو، ان کو جن کی پرستش یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا کرتے ہیں. الذین سے وہ ان کے معبودان باطلا، جن کی یہ لوگ، یدعونا یہ مشرک لوگ جن کو پکارتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، جن کی عبادت اور تعظیم کرتے ہیں اللہ کے سوائے، ان کو برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ یہ ذریعہ بن جائے گا کہ وہ اللہ تعالی کو برا کہیں گے جو معبود برحق ہے، اور نادانی کے ساتھ، بغیر علم، جہالت کے ساتھ، جیسا کہ مشرکین مکہ جہالت اور نادانی کے ساتھ قرآن کریم کو گالیاں دیتے تھے، جبرائیل کو بھی گالیاں دیتے تھے، علیاذ باللہ خدا تعالی کی شان رفیع میں بھی بے ادبی و گستاخی کرتے تھے، اور جس ذات پر قرآن نازل کیا گیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے. اس لیے حکم ہوا کہ اتنے زور سے نہ پڑھیں کہ ان مشرکین کے لیے شر کا باعث ہو، اتنا آہستہ بھی نہ کہ اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں، اور اتنے زور سے بھی نہ پڑھیں گے تاکہ یہ لوگ چڑھ کر پھر یہ گستاخیاں کرنے لگیں. وہاں یہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں. اب مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ مشرک لوگ جن معبودان باطلا کی، جو عام طور پر بت ہیں یا اور چیزیں ہیں گھڑی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو برا بھلا کہنا تو ایک مباح چیز ہے. معبودان باطلا کو برا بھلا کہنا ناجائز تو نہیں ہے، جائز امر ہے، لیکن ایک جائز امر کو بھی ترک کر دینا چاہیے جبکہ اس سے زیادہ بڑی قباحت پیدا ہو جائے. اگر ایک جائز بات آپ اختیار کرتے ہیں اور اس سے ایک حرام بات پیدا ہوتی ہے، اس جائز بات کو ترک کر لیں، کیونکہ وہ سبب اور ذریعہ بنتی ہے حرام بات کا اور ناجائز بات. کیونکہ معبودان باطلا کو برا کہنا ایک امر مباح ہے، لیکن خدا کی شان میں گستاخی یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، یہ تو حرام ہے، ناجائز بات ہے، اس کے اندر پڑ جائیں گے. اس لیے ایک مباح چیز کو چھوڑ دیں. اور مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ مباح امر کو ہی ترک کرنے کی اجازت ہے، فرض واجب کو ترک کرنے کی نہیں. مثلا کفر یا شرک کی برائی بیان کرنے سے وہ روکے تو نہیں روکا جائے گا، کیونکہ یہ تو فرض ہے، واجب ہے کہ کفر اور شرک کی برائی بیان کی جائے. ہاں، معبودان باطلا کو برا بھلا کہنا ایک جائز بات ہے، لیکن اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ کہیں کہ جس سے وہ سمجھیں کہ ہمارے معبودوں کی تحقیر ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، تو لہذا وہ نہ کریں. باقی کفر اور شرک کی تردید، اس کو ترک کرنے کا حکم نہیں ہے، کسی فرض کو ترک کرنے کا یا واجب کو ترک کرنے کا حکم نہیں ہے، اس کو آپ جاری رکھیں، چاہے کوئی برا مناتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے، اس کو ترک کرنے کا حکم نہیں ہے. ایک مباح چیز، مباح چیز کو ترک کرنے کا حکم ہے جبکہ اس سے مفاسد پیدا ہوتے ہوں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سببیت کا مسئلہ بھی سمجھایا. ملعون من سب والدیہ، وہ آدمی ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. صحابہ نے تعجب سے عرض کیا، حضور ایسا بدبخت کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، ذریعہ اور سبب تم بن گئے، تو تم نے ہی دلائی گالی ہوئی. اس طریقے سے لانتی بنتا، سبب بن جاتا. تم معبودان باطلا کو اگر برا کہو اور وہ پھر معبود برحق کو گالیاں دینے لگیں، یا پیغمبر کی توہین یا تحقیر کرنے لگیں، تو تم اس کا ذریعہ ہو گئے کہ ایک جائز چیز تم نے اختیار کی جس سے ایک برائی پیدا ہو گئی، حرام بات پیدا ہو گئی، سو اس سے منع کیے. تو یہ سببیت، تم سبب بن جاؤ. جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کرنے کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ام المومنین سے فرمایا، لولا قوموں کے حدیث و عہد میں کفر، تیری قوم اگر نئی نئی اب کفر سے باہر نہ نکلی ہوئی ہوتی تو میں ضرور اس کو گرا کر ابراہیمی بنیادوں پر میں اس کو تعمیر کرتا، لیکن نئے نئے لوگ اسلام میں آئے ہیں، خود بدزنی پیدا ہونے کا امکان ہے کہ بدزن ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ خرچہ بھی میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کو صحیح تعمیر کر سکوں. تو یہ ہے کہ لوگوں کے بدگمان ہونے کی وجہ سے آپ نے اس بات کو ترک کیا، ورنہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر صحیح نہیں کی تھی، کچھ حصہ اس کی عمارت کا باہر نکال دیا تھا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا اس میں سے کچھ حصہ جو اب تک باہر نکلا ہوا حتیم، اس کے اندر بعد میں ایک دفعہ تبدیلی کی گئی تھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک بنیادوں پر بنایا، لیکن پھر مروانیوں کا دور آیا تو انہوں نے اس کو گرا کر پھر ویسا کر دیا. بعد میں پھر علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ اس کو نہ چھیڑا جائے، اسی طرح رہنے دیا جائے، یہ خلیفے اور سلاطین اس کو کھیل تماشا بنائیں گے، اسی طرح رہنے دیا گیا. چھت بھی تبدیل کی گئی لیکن پتھر وہی ہیں، حتیم کا ایسا باہر ہے، فرش بھی تبدیل ہوئے لیکن وہ نقشہ وہی ہے، اسی قسم کا ہے. تو بہرحال جو کسی چیز کا ذریعہ بن جائے، سبب بن جائے، تو یہ سببیت کا مسئلہ ہے. تو فرمایا، برا بلا نہ کہو ان کو جن کی پرستش یہ لوگ اللہ کے سوا کرتے ہیں، بس وہ برا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو ادبن تعدی کرتے ہوئے، بے ادبی اور گستاخی کرتے ہوئے، حد سے بڑھتے ہوئے، نادانی کے ساتھ خدا کو برا بھلا کہیں گے، تو یہ بات درست نہیں. اس سے بہتر ہے کہ اگر وہ چڑھتے ہیں تو ان کے معبودان باطلا کو برا بھلا نہ کہو، ہاں شرک کی تردید کرتے رہو، کفر کی تردید بے شک کرو، کیونکہ وہ فرض اور واجب ہے. پھر اس کی حکمت بھی بیان فرمائی، کذالک زینا، اسی طریقے سے ہم نے مزین کر دیا ہر امت کے لیے ان کا عمل، جو بھی ہیں اپنے اپنے مذہبی اعتقادات اور رسومات کو مزین دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھا کام ہم کر رہے ہیں. مشرک جو شرک کرتا ہے، سری کفر کرتا ہے، وہ بھی اس کے ذہن میں بڑا مزین ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام میں کر رہا ہوں، اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوگا. تو برے سے برا کام بھی اس کے ذہن میں مزین ہے. ہر امت کے بارے میں یہ دستور ہے کہ وہ اپنے اپنے اعمال کو اچھا خیال کرتے ہیں. کہیں ارشاد ہوا ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، ظاہری اسباب کے سلسلے میں شیطان نے ان کے اعمال کو بڑا مزین کر کے دکھلا دیے. اجوا کھیلنے والے بھی کہیں گے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کھیل تماشے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کمال کر رہے ہیں، اور تمام لاہ و لابھ کی جتنی باتیں بھی ہیں اور تمام رسومات اور بدعات جتنے بھی ہیں، تو یہی لوگ کہیں گے کہ جی ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، عرس کر رہے ہیں جی، قبروں پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں جی، چادریں چڑھا رہے ہیں جی، کہ گنبد بنا رہے ہیں جی،